Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Чыгрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя. Глянь, знаёмы, пазнаў Шпакевіч Халадзілавы і неяк ажно ўзрадаваўся, мусіць, усцешаны тым, што чалавек не аціраўся па тылах за ракой, а таксама сунуўся ў пекла. Халадзілаў адказ адно змоўшчыцкі плюснуў вокам. Што гэта ў цябе, патэфон? Кінуў на скрыню у брызентавым чахле Шпакевіч. Адгадаў, патэфон. Мусіць, у гарнізонным клубе прыхапіў. Таксама адгадаў. А чаму без зброі? А навошта яна мне? Я ўсё больш пад крылцам. Убачу, дзе кулямёт стаіць, туды і сігаю, а вось не прападу. Ёсць каму і прыкрыць, і засланіць. Многа ты разумееш. Ты толькі я стрэлю са свайго кулямёта, як тут жа снарады змяшаюць усё вакол. Кулямёт – гэта першая мішэнь для ворага. Артылерысты толькі і палююць за імі. Што ж, ты артылерыст? Табе і відней. Махнуў рукою схільны да жартаўлівай размовы сапёр, у якой цяжка было адрозніць сур'ёзнае ад несур'ёзнага. Зноў разарваўся паблізу снарад, ажно здалося, што пачала спаўзаць бокам страха са свірана. Вот Шпакевічу пакуль і не было занятку, бо ён меў загад усяго толькі ахоўваць назіральны пункт памочніка начальніка штаба артылерыі і адкрываць агонь з кулямёта тады, калі будзе пагражаць блізкая небяспека, але размову з Халадзілавым больш не аднаўляў. К вечару таго дня назіральны пункт памочніка начальніка штаба артылерыі быў перанесены бліжэй да ракі, а к раніцы наступнага дня і зусім зрабіўся непатрэбны. Чэрыкаў занялі немцы. Між тым Шпакевіч нечакана стаў сапёрам, прыняўшы ўдзел ва ўзрыве моста цераз Сож, і он так і пайшоў з Халадзілавым у сапёрную роту, бо нехта сказаў яму, што штабная батарэя лейтэнанта Макарова таксама перастала існаваць. Разам з Халадзілавым у канцы ліпеня і ў пачатку жніўня Шпакевіч узрываў масты і насенне, што недалёка ад пільні, і на Лабжанцы ў Клімавіцкім раёне каля Лазовіцы, і на Сураве, што з таго боку забялышана. Апошні мост яны ліквідавалі на Дзяражні, адкуль прыйшлі сюды па нямецкіх тылах на гэты абараняльны рубеж. Узрываючы масты на рэках і падоўгу, застаючыся разам, яны паспелі шмат чаго перагаварыць. Шпакевіч усё ведаў пра Халадзілава, а Халадзілаў пра Шпакевіча. Хоць Шпакевіч гадамі і быў старэйшы, аднак гэтая розніца ва ўзросце не адчувалася. Эх, халадзілаў, халадзілаў. Часта засмучаўся цяпер Шпакевіч. Усё роўна як той вінаваты быў у сваёй смерці. Дзіва, але халадзілаў сам лічыў, што яму наканавана загінуць. І не таму, што напісана было на раду. Нават у апошнюю ноч, якую яны правялі разам ужо тут, у лесе, каля дрыны, халадзілаў таксама загаварыў пра гэта. Як і многія іншыя чырвонаармейцы, што трапілі на зборны пункт, яны абначыліся пад яловымі шатамі, лёгшы проста на зямлю і накрыўшыся адным шынялём, бо Шпакевіч у пёкле не аддаў свой чубару. Хоць абодва і былі зморны дарогай, але сон да іх не ішоў доўга. Зусім блізка, крокі за чатыры ад іх, хтосьці бубніў у цемнаце малітву «Ойча наш». Дзіўна чуць было яе тут, між людзей, якія за два месяцы адступлення пазабываліся нават, што побач запраметны бывае рай. Неначе то маліўся некі набожны селянін, якога вайна адарвала ад сям'і і дому. Ад малітвы раптам зрабілася чамусьці ажно вусцішна ў абодвух і ў Шпакевіча, і ў Халадзілава на душы. Але вось нарэшце чалавек вымавіў апошняе перад амінам, я кажа, твае есть царства і сіла і слава навекі, і тады Халадзілаў неяк зларадна сказаў: «Отжа, моліцца. Відаць, падзяецца, што ўсявышні выбера з усіх яго праявіць сваю літасць». Паляжаў трохі пасля яшчэ, сказаў, але ўжо без жорсткасці ў голасе раздумліва: «Кажуць, на вайне гінуць самыя лепшыя людзі, а я жыву яшчэ, значыць, не лепшы». Шпакевіч усміхнуўся сабе ў цемнаце. «Шкадуеш, што цэлы?» «Не, я гэтак слову. Эх, але з гэтай вайны мала надзеі выйсці жывым. Ну, а меркаваць пра нас мёртвых будуць пасля. Тыя, хто ўцалее. О, скажы яшчэ што. Так яно па логіцы так і выходзіць. Калі сапраўды на вайне гінуць самыя лепшыя, значыць, меркаваць пра нас будуць горшыя», — перахапіў яго думку Шпакевіч. «Выходзіць, так, глупства, узяў сабе ў галаву. Рана яшчэ хаваць сябе, вось адваюемся хутка дамоў, прыйдзем. Ай, па-першае, адваюемся не так хутка, як гэтага ўсім нам хочацца. Ха, не тыя маштабы, не тая вайна. Гэтая малатарня надоўга заведзена. Ты не глядзі, што немцы хутка дапёрлі сюды, вунь ужо Арол не надта далёка, а там па прамой Тамбоў і Саратаў. Яны то сапраўды хутка сюды зайшлі, а выганяць іх давядзецца марудна. Гэта заўсёды так, абы пусціў нячыстую сілу ў дом. Пасля набярэшся марокі, пакуль прагоніш. Нават папа з кадзілам і таго папросіш. Ха, а ты, я бачу, таксама прымхлівы. Нячыстую сілу памінаеш. А гэта я так, для большай пераканаўчасці. Ну, а калі ўсё-ткі чарцям на зло застанешся жыць, га? Эх, так сама радасці мала. Сярод нармальных людзей ды быць ненармальным І зайздросний льос. Бо к тому часу, як витурим за границю немцев, амаль кожного по два рази помилково поховають, по два рази, і так само, може, помилково до стенки поставять, неважно, по два рази. Словом, не будзе конца гэтым двум разам. Ды... Дзе ўжо тут у такой калатэчы захаваць сябе нармальным чалавекам? Нічога. Не журыся. Пераможам фашыстаў, помнікі нам паставяць, жывым і мёртвым, лепшым і горшым. Ай, нават тым, хто іншы раз і слова добрага не заслужваў. З песні слова не выкінеш. Яно так. Так сама палёгка для душы. Ай. А я вось слухаю цябе і думаю, няшчадны ты ўсё-такі і да сябе, і да другіх. Наадварот, усміхнуўся Халадзілаў, апошнім часам я нават падабрыў. Раней у пачатку вайны зусім быў жорсткі, а цяпер, як наглядзеўся ўсяго за гэтыя месяцы, то і адпусціўся душой, адчуў, што лягчэй нават стала жыць. Аказваецца, гэта вялікая справа зразумець раптам, што горш за смерць для чалавека нічога няма і не будзе. І вось ужо каторы тыдзень і па зямлі я хаджу лёгка і смела, і раблюся амаль за хвота, і разважаю пра ўсё без лішняй асцярогі. Так што выбачай, калі надакучыў. Хтосьці адчыніў з гарода фортку весніцы, нячутна ўзышоў на Зазыбаў двор. Зазыба пачуў гэта скрозь нямоцны сон, спалася сёння вельмі няроўна, нават у самога было такое ўражанне, быццам зусім і не спаў, а з вечара, як лёг у поперак, галавой да сярэдняй сцяны на тапчане, дык тануў ўжо на нейкай густой, акурат зацукрованай альбо засоленай вадзе, то выныраючы на кароткі час, прыглушаны але яшчэ пакуль жывой рыбінай на паверхню, то патанаючы зноў. Пачуў і здагадаўся. Узышоў на двор чалавек свой, а калі не свой, то прынамсі недалёка чужы, бо ведаў някепска дарогу. Сапраўды, каб гэта быў хто чужы, то наўрад ці даўмеўся пайсці па гародзе, ды яшчэ праз фортку, якую з таго боку, не ўмеючы і не намацай, шуначы рукамі ўздоўж суцэльнай сцяны прыбудоў. Значыць, усё ж прыйшоў чалавек свой. Можа, гэтая акалічнасць і стала адразу прычынай, што Зазыба прахапіўся ў тую ж хвіліну, не насцеражыўся, як мае быць, не зацікавіўся і не адчуў небяспекі. Ён яшчэ даў сабе волю паляжаць, не лішне спяшаючыся выйсці з ранейшага дрэмнага стану, усё роўна як спадзяваўся, што ў хаце ёсць каму мець аб гэтым яшчэ больш цэгу клопат. Аднак у хаце апроч Марфы нікога не было. Дык не Марфі ж бегчы, глядзець праз тайныя акенцы ў сенцах на двор. Нарэшце Зазыба свядома адхінуў, як дзяругу, з сябе плыткую дрэмнасць, заврушыўся на мулкім тапчане і сеў неўзабаве, слухаючы адным часам, ці падасць чалавек на двары якія-небудзь іншыя адзнакі сваёй прысутнасці. Ціха было там цяпер, але ж глухая сцяна таксама для чалавечага вуха перашкода. Як ні клямкні зноў жалезам там, то і не пачуеш у хаце. Зазыба павёў вострым, амаль заячым позіркам па вокнах. Па часе недзе было ўжо многа, хоць месяц, які ці не апошні раз сёння паказваўся поўней свяціў на вуліцы. От жа, цыганскае сонца Акурат раззлаваўся, зазыбаўся, роўна як час карцеў збірацца ў зладзеі, а не ісці правяраць, хто шастае па двары. І адразу чамусьці падумаў, няначай што юродзівы Тіма прыблукаў аднекуль, злашча, што пасля таго разу, як яго валачылі па вёсцы немцы, ён і не паказваўся сярод верамейкаўцаў. Але, прыгадаўшы мінулае, дакладней той, што адбылося на вясковым пляцы, зазыба раззлаваўся яшчэ больш, маўляў, носіць гэтага Тіму нялёгкая. Зразумела, прыйшло ў галавую больш таго. Напрыклад, як хваліўся потым цэлага вечара брава Жыватоўскі, расказваючы, што гэта ён адвёў бяду ад верамейкаўцаў, даказаўшы немцам, што салдат іх не сам уваліўся ў калодзеж. З яго слоў выходзіла брава Жыватоўска, можна колькі разоў дзеля гэтага давялося брацца за вочы ды паказваць, як яно ўсё магло здарыцца. Нават жандарскі афіцэр той мусіў паверыць. Салдата тапельца закапалі пад плотам, сілкі хрупчыка самі немцы, крокаў за 20 ад калодзежа. Без воінскіх ушанаванняў, акурат саромеючыся нечага ды крадучыся. А калодзеж загадалі сялянам разбурыць, каб не паўтарыўся выпадак. Вядома, верамейкаўцы не сталі марудзіць. Па-першае, загад трэба выканаць было, а па-другое, у тутэйшых вёсках і без таго спрадвеку засыпалі студні, з якіх даставалі альбо людзей, тапельцаў, альбо проста якую здыхляціну, калі нават і кошку. Ва ўсякім разе вады з такога калодзежа па сваёй ахвоце ўжо ніхто б не стаў піць. Таму зазыба першая дарваў рукамі дошку, на якую звычайна ставілася бодня, і з прыкрасцю ў сэрцы кінуў яе ў сярэдзіну зруба ў ваду, што гэтак недарэчы была спаганіна немцам. Верамейкаўцы тады разыходзіліся па хатах узрушаныя. Вядомая рэч, што і размоў было шмат, бо кожны стараўся прыпомніць штосьці такое, чаго не згледзеў другі. Словам, настрой верамейкаўцаў быў як найлепшы, калі выйшла ўсё быццам у той прыказцы, і ваўкі адбегліся прэч сытыя, і авечкі засталіся ў статку непаедзеныя. Натуральна, што і брава Жыватоўскі зноў цэнтры ўвагі стаў ледзь не ў героях, а яму гэтае геройства пасля лупцоўкі, якую атрымаў на сухадоле, якраз дарэчы. Тым часам пра Парфёна Вяршкова, што кінуўся выручаць прыдуркаватага Тіму, мала хто ўспомніў, прынамсі, геройства ў ягоным учынку верамейкаўцы не бачылі. Скора вяскоўцаў хапала ўсяго на тое, каб паспачуваць Парфёну, маўляў, праз гэтага юродзівага ледзь не атрымалася з табой няшчасце. Цяперашняя зазыбава злосць на Тіму таксама была недарэчная. Зазыба і сам гэта разумеў, але тлумачэнню яна гэтая злосць асабліва не паддавалася. Можа таму, што было проста прыкрае пачуццё, выкліканае жахлівымі акалічнасцямі, незалежна хто апынуўся вінаваты ў іх. Да таго ж цяпер была ноч, і турбавацца праз нечую несвядомую непрыкаянасць не надта хацелася нават зазыбу. Тым часам не выйсці ў сенцы, да не прыпасці вокам да акенца, таксама доўга не мела сэнсу гаспадару, які павінен клапаціцца пра свой двор. Таму зазыба нарэшце прымусіў сябе нацягнуць на босыя ногі ялавыя боты ды пашукаць у галавах ватоўку. Месяцава святло давала магчымасць прайсці невялікі шлях ад тапчана да парога амаль па-віднаму. Але зазыба праз гэта раптам занепакоіўся. Не шкодзіла б глянуць і ў завулак перад домам. Так ён і зрабіў. Павярнуў да сцяны з вокнамі. «Дзяніс, гэта ты?» Позвала Марфа. «Воды напиться хочу», — растлумачил зазыба. «А я подумала, спи, я напьюся и так само лягу». Тады Марфа знов спытала, але позяхаючи уже: «А ти поздно это?» «Другие певни спевать будут». «Так и не дуже ж поздно», — нібыта здивилася Марфа. «Кольки тае ночи прайшло, а я паспела сон побачыць. А што ты надзеўся, га? Вада ж і ў хаце ёсць. Вядро вунь на ўслоне, га?» Зазыба крактанув ад жаночай несвядомасці, сказаў: «Здаецца, на двор да нас хтосьці зайшоў». «А, так можа, карова з пуні выйшла? Можа, я забылася зачыніць? О, памяць старая!» «Може, і корова», – зусім з неахвоти озвався зазыба. Ватоўка дасюль была накінута на апашкі ў яго, таму ён апрануў яе ў рукавы, паціскаў плячамі, акурат надзяваў новую, першы раз прымерваючы. «Не, корова, здаецца, не магла выйсці», – усё яшчэ разважала ў голас Марфа. «Сама запірала вароты». Паверыўшы і праверыўшы, колькі хапала вачамі ў абодва канцы асветлены месяцам завулак, зазыба падаўся на парог. На двары нічога не ўлоўлівала вуха, і ён з прыкрасцю падумаў, што дарэмна занепакоіўся, ніхто не адчыняў з гарода форткі. Тым не менш ён выпрастаў цемнаце рукі, ступіў па сенцах далей з бот чулана, дзе ў сцяне, што выходзіла ў двор, святлела вузенькая ў паўдалоні акенца, якога хапала адно, каб дапасці вокам. Частка двара, тая, што ад завулка, патанала ў ценю, бо месяц стаяў насупраць, і ўжо нізкавата, прынамсі, варота не давалі яму высвечваць усю плошчу двара з канца ў канец. Затое другая частка двара прагледжвалася добра. Кінуўшы скоры позірк праз акенца, зазыба, здаецца, нікога не прыкмеціў. Аднак у наступны момант адчуў, што нехта зварухнуўся на ганку, можа, незнарок выдаючы гаспадару сваю прысутнасць на двары. Выходзіла, што зазыба ўсё-ткі недарэмна прачнуўся ад бразгату клямкі, а яшчэ больш правільна зрабіў, прымусіўшы сябе пераступіць парог у сенцы. Вось толькі малы свет з гэтага патаемнага акенца. Тады зазыба здагадаўся падняцца трохі вышэй, дзеля чаго ціха намацаў нагамі плінтус, прыбіты ўнізе, і, упіраючыся сагнутай у локці правай рукой у чулан, стаў на плінтус мысамі ботаў. Пратрымаўся ён у такім становішчы аднае паўхвіліны, нават чвэртку яе, Але гэтага часу хапіла, каб акінуць двор паўз самыя сенцы, убачыць на ганку чалавека. Ужо толькі па абрысах постаці можна было зразумець, што дарэмна спярша легла здагадка на юродзівага ціму. То быў хтосьці іншы. Сядзеў ён на ганку спіной да дзвярэй, а бараду трымаў у складзеных далонях, аблакаціўшыся на каленкі. Збоку зазыбу добра былі відаць, згорбленая спіна ў лапатках ды унураная галава без шапкі. Здавалася, чалавек нават не здагадваўся, што за ім ужо пільнуюць староннія вочы сенцаў. Прынамсі, знешнім выглядам сваім, тым, як сядзеў на ганку, паставіўшы на драўляную сходку ногі, ён выдаваў сябе супакоеным і нібыта абыякавым. Магло скласціся такое ўражанне, што чалавек вярнуўся аднекуль з вялікай вандроўкі, а гаспадару не застаў дома. Таму вось і чакае, аддаўшы сабе адпачынак на ганку. Больш таго, яму хораша сядзець аднаму, думаць. Зазыба і сам часам, здавалася, горбіўся так вось на ганку. Ідзе на двор стомлены, аж до разбіты, з распухлай галавой ад розных лёгкіх і нялёгкіх думак і рады бясконца, што трапіў нарэшце дамоў. Тады сядае адразу на ганак, абчаперывае рукамі галаву, быццам дзеля таго, каб не раскалолася тых думак, і ў чаканні вячэры, якую гатуе ў хаце Марфа, прасеявае патрохі ўсё, што назбіраў за цэлы дзень і ў душу, і ў галаву. Для яго такія хвіліны заўсёды былі хвілінамі своеасаблівага, усё роўна як малітоўнага роздуму і супакаення. Не дзіва таму, што ў чалавеку, якога згледзеў цяпер праз маленькае акенца ў сенцах, зазыбаў бачыў раптам самога сябе. Няхай збоку, але ж такога, якім бываў сам, гэта значыць у знаёмым яму душэўным і фізічным стане. Зазыбу толькі заманулася яшчэ раз зірнуць праз акенца ў двор, і ён зноў заняў тое нязручнае, амаль вісячае, як у кажана, становішча. Ногі мы самі ботаў на плінтусе, а локаць правай рукі упіраецца ў чулан. Аднак і гэты раз чалавека не пазнаў. Сябры, вы слухалі старонкі рамана Івана Чагрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.